श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया गया अव्यभिचार भक्ति योग का आश्रय लेकर के परमात्मा की सेवा करने वाला परमात्म बोध द्वारा गुणातीत होकर के मुक्त हो जाता है। और तो जिसे सीधा परमात्म बोध होता है वह गुणातीत होकर के मुक्त होगा ही। इसके विषय में क्या कहना है का मतलब, गुणातीत्व का साक्षात साधन भगवत भक्ति नहीं परमात्म साक्षात्कार है, और भगवत भक्ति परमात्म साक्षात्कार द्वारा गुणातीत्व का साधन है, गुणातीतत्व का। तो जो गुणातीतत्व का साक्षात साधन है परमात्म बोध, तो आत्म याथात्म्य का ही वर्णन करने के लिए बताया गया 15वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। लेकिन आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध संसारासक्त पुरुष को नहीं होता, इसलिए कर्म फलभूत संसार से वैराग्य के लिए प्रथम अध्याय के प्रारंभ में संसार का वर्णन किया जा रहा है वृक्ष रूपक की कल्पना से। तो वृक्ष है तो उसका एक मुख्य मूल होता है, कुछ अवांतर मूल होते हैं, तना होता है, शाखाएं होती है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं। तो इस संसार वृक्ष का मुख्य मूल कौन है? तो ऊर्ध्व शब्द से बताया गया संसार वृक्ष का मुख्य मूल ब्रह्म है करके, माया, ये संसार वृक्ष का मुख्य मूल है। तो ऊर्ध्व मूलम इससे बताया गया संसार वृक्ष का वह मुख्य मूल, और अधश्च शाख इससे बताया गया अव्यक्त का कारण, जो अव्यक्त का कार्य जो महदादि है यह उसके शाखा स्थानीय है। तो ये महदादि हैं इस संसार वृक्ष की शाखाएं, और ये संसार वृक्ष अश्वत्थ शब्द से बताया गया विनाशी है, क्षणभंगुर है, व्यक्ति रूप से विनाशी होने पर भी स्वरूपतः वह प्रवाह रूप से अनादि है, इसे अव्यय शब्द से बताया गया। और इस संसार वृक्ष की रक्षा करने वाले होने के कारण ये वेद पत्ते के तरह पत्ते हैं, वेद कर्मकांडात्मक वेद भाग लेना छन्नांशी शब्द से, और वह है कर्म कर्म का साधन तथा कर्म फल का प्रकाशक बन करके इस संसार वृक्ष का संरक्षक बन जाता है। इसलिए वेद को पत्तों के तरह पत्ते कहा गया। और इस समूल संसार वृक्ष का ज्ञाता जो है उसे वेदार्थ का ज्ञाता कहा जाता है, समस्त वेदार्थ का ज्ञाता कहा जाता है। इसलिए कि वेद का प्रतिपाद्य है कर्म और ब्रह्म, तो कर्म भी संसार के साधन तथा फलात् साधन रूप होने से और संसार उसका फल होने से माना जाता है। इस संसार वृक्ष के अंतःपाती ही कर्म भी है और ब्रह्म भी संसार का विवर्त उपादान कारण होने से माना जाता है। ब्रह्म को भी संसार के एक विवर्त उपादान कारणात्मक होने के कारण संसार का ही अंश और विवर्त उपादान कारण होने से उससे ऊर्ध्व भी है, यानी असंश्लिष्ट भी है। और यही तो पूरा वेदार्थ है, ब्रह्म और कर्म। और इस समूल संसार वृक्ष को जानने का अर्थ हुआ वेद का अर्थभूत कर्म ब्रह्म सहित संसार को जानना। तो ब्रह्म को जब जानना होगा तो संसार का विवर्त उपादान कारण रूप ब्रह्म को, तो संसार जो उसका परिणामी उपादान कारण अव्यक्त है उस और उसका परिणाम है संसार, महदादि से लेकर के शरीर पर्यंत। ये जो संसार है इससे असंश्लिष्ट है विवर्त उपादान कारण ऊर्ध्व शब्दित ब्रह्म, और उसे जान लेता है जो अव्यक्त तथा अव्यक्त के कार्य से अर्थात क्षर एवं अक्षर पुरुष से अतीत ब्रह्म को जो जानता है माना जाता है वह है सर्वज्ञ। ये वेदार्थ है, वेदों का तात्पर्य इसी में है। इस अभिप्राय से सवेदवित इस वाक्य से एक प्रकार से समूल संसार वृक्ष ज्ञान का प्राशस्त्य बताया। भाष्यकार भगवान ऊर्ध्व मूलम इस पद की व्याख्या कर चुके हैं और अधस्याखम इस पद की व्याख्या भाष्य में अवशिष्ट है। ऊर्ध्व मूलम की व्याख्या करते हुए ये बताया गया कि श्रुति एवं स्मृति में भी संसार का वृक्ष के रूप में वर्णन है। ऊर्ध्व मूलो अवाक्षाक ये कठ श्रुति और अव्यक्त मूल प्रभव इत्यादि पुराण रूप स्मृति भी संसार का वृक्ष के रूप में प्रतिपादन करता है। आगे है तम ऊर्ध्वमूलम संसारम संसार मायामयम वृक्षम अधशाखम। ये जो ऊर्ध्व है मूल जिस वृक्ष का उसे कहा गया ऊर्ध्वमूल, और तम ऊर्ध्वमूलम ये द्वितीयांत का अन्वय दिखाने के लिए पद प्रयोग किया है। यह संसार मायामय है संसार वृक्ष, मायामय है का मतलब माया का परिणाम है, ब्रह्म का विवर्थ है। और इस संसार वृक्ष की शाखाएं बताई जा रही हैं अधःशाखम। तो शाखा स्थानीय कौन है? तो कहते हैं महद अहंकार तन्मात्रादयः शाखा इव अस्य अधो भवन्ति इति स अयम् अधःशाख तम अधःशाखम। यहाँ तक द्वितीय पद की व्याख्या है। अव्यक्त का कार्य रूप जो महत अहंकार पंचतन मात्रा और आदि शब्द से बाकी जो षोड़श विकार हैं, एकादश इंद्रिया और पांच स्थूल भूत, इन सब को इस संसार वृक्ष की शाखा के तरह शाखा समझना, ये अधः है का मतलब संसार अंतःपाती है, संसार से संसार वृक्ष से संलग्न है, जैसी शाखाएं पेड़ से संलग्न होती है ऐसे यह महद अहंकार तन्मात्रादि सब के सब 24 तत्व संलग्न है संसार वृक्ष से, इसलिए इनको कहा जाता है शाखा के तरह शाखा। और अश्वत्थ शब्द की उत्पत्ति है न स्व अपि स्थाता इति अश्वत्थ, न स्व अपि स्थाता इति अश्वत्थ। तो कल तक ये रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई निर्धारण नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है अश्वत्थ। हाँ, स्थाता ये लूं लकार का रूप है, लूट लकार का अनद्यतने लूट, त्रिच नहीं है ये, आने वाले कल तक नहीं रहेगा तो अनद्यतने लूट वो बनेगा, लेकिन यहाँ पर अनद्यतन भविष्यत काल निश्चित होने से हाँ जब यह निश्चित होगा कि आने वाले कल में होने वाली क्रिया है तो लूट लकार होता है। तो न सोपि स्थाता इति अश्वत्थ, ये शब्द व्युत्पत्ति बता करके भावार्थ बताया क्षण प्रध्वंसिनम। अश्वत्थ शब्द का तात्पर्य अर्थ है कि वह क्षण प्रध्वंसी है संसार वृक्ष। क्षण प्रध्वंसिनम अश्वत्थम प्राहु यानी कथयन्ति, जो संसार के वास्तविकता को जानने वाले लोग हैं वे बताते हैं। तो आप्त वचन ये प्रमाण है संसार के क्षण प्रध्वंसित्व में। हाँ, तो अव्ययम पद की व्याख्या आगे कर रहा है, यानी स्वरूपतः अश्वत्थ है और प्रवाह रूप से अव्यय है। तो अव्ययम पद की व्याख्या की जा रही है संसार मायामयम अनादिकाल प्रवृतत्वात्, स अयम संसार वृक्ष अव्यय। ये जो मायामय संसार है, अव्यय का अर्थ, और इसे अव्यय क्यों कहा जा रहा है? तो कहते हैं अनादिकाल प्रवृतत्वात्, ये संसार क्षण प्रध्वंसी स्वरूपतः होने पर भी प्रवाह रूप से अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए इसे अव्यय कहा जा रहा है। स अयम संसार वृक्ष अव्यय यानी अनादि अनंत देहादि संतानाश्रयो, अनादि अंत ये निकला है, वो एक न छूट गया इसमें भाष्य में, अनादि अनंत होना चाहिए, अनाद्यंत है ना, अनाद्यंत देहादि संतानाश्रय ऐसा लिखा है। और यदि आदि और अंत इनका द्वंद्व समास करके न के साथ नए तत्पुरुष समास करेंगे तो अनाद्यंत का अर्थ निकलेगा अनादि अनंत। तो ये जो अनादि और अनंत देहादि संतान है यानी प्रवाह है, अनादि काल से चला आ रहा है, आगे भी चलता ही जाएगा जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक। जैसे अध्यास को अनादि अनंत कहते हैं भाष्कर भाष्य में, वो ब्रह्म ज्ञान के बिना अनिवर्त्य होने से, ऐसे यह संसार भी अनादि अनंत है। अनादि अनंत है का अर्थ है अनादि अनंत तो है देहादि प्रवाह, देहादि संतान प्रवाह है अनादि अनंत, और उसका आश्रय है ये संसार वृक्ष। तो सुप्रसिद्ध ये लोक में तथा पुराणों में प्रसिद्ध है कि प्रवाह रूप से यह अनादि है अनंत है करके। तम अव्ययम, इसलिए अव्यय शब्द का अर्थ निकला अनादि अनंत देहादि संतान आश्रय, संतान का अर्थ है प्रवाह। तस्य एव संसार वृक्षस्य इदम् अन्यत् विशेषणम्, इसी संसार वृक्ष का एक दूसरा विशेषण है छंदांशियस्य पर्णानि से बताया जा रहा है। तीन विशेषण पहले बताए गए, ऊर्ध्वमूल अधःशाख अश्वत्थम और अव्याय से चार विशेषण बताए गए, ये पांचवा विशेषण है। छंदांशी शब्द, छंद शब्द का प्रयोग कर्मकांडात्मक वेद के लिए जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के हुआ है वह प्रवृत्ति निमित्त बताया जा रहा है छादन शब्द से। ऋग यजु साम रूप जो कर्मकांडात्मक वेद है उसे छंद क्यों कहा जाता है, तो कहते हैं छादनात् छंदांसी। यह ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद छादन करता होने से इन्हें छंद शब्द से कहा जा रहा है। ऋग यजु साम ये छादन करता है, और छादन शब्द का अर्थ है रक्षण तथा आवरण। तो ये ऋग यजु साम संसार वृक्ष के रक्षण करता है, आवरण करता है, आच्छादन करता है, इसलिए इन्हें यहाँ पर भगवान छंद शब्द से कह रहे हैं। छंद शब्द का वेद में प्रवृत्ति निमित्त है छादन, इसलिए कहा छादनात् ऋग यजु साम लक्षणानि छंदांसी। और यस्य संसार वृक्षस्य पर्णानि इव पर्णानि, इन्हें पर्ण की तरह पर्ण कहा जा रहा है। क्यों? तो कहते इसलिए कि यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदा संसार वृक्ष परिरक्षणार्था धर्माधर्म तद हेतु फल प्रकाशनार्थत्वात्। तो जैसे लौकिक वृक्ष के पत्ते उस वृक्ष के संरक्षक होते हैं, रक्षणकर्ता होते हैं, ऐसे ही इस संसार वृक्ष का कर्मकांडात्मक वेद संरक्षण करते हैं। कैसे संरक्षण करते हैं? तो धर्म अधर्म और तद हेतु यानी धर्माधर्म के हेतु और धर्माधर्म के फल को बता करके यह कर्मकांडात्मक वेद संसार की रक्षा कर रहे हैं। धर्माधर्म यदि न हो तो संसार समाप्त हो जाए। हाँ, और धर्माधर्म पर ही टीका है संसार, और धर्माधर्म जो है वो बन जाता है संसार का कारण, और वो बिना जाने धर्माधर्म होता नहीं, और धर्माधर्म का ज्ञापन करता है ये वेद कर्मकांडात्मक। इसलिए धर्माधर्म तद हेतु फल प्रकाशनार्थक होने के कारण वेद को कहा जा रहा है संसार वृक्ष का परिरक्षक। परिरक्षक होने से इस संसार वृक्ष के पर्ण के तरह पर्ण है वेद। यथा व्याख्यातम संसार वृक्षम समूलम यह तम वेद, तो जैसा इन पांच विशेषणों से संसार वृक्ष का स्वरूप बताया है ऐसा इस संसार वृक्ष को उसके मूलभूत ऊर्ध्वशब्दित ब्रह्म सहित जानता है। कहते स वेदवित यानी वेदार्थवित इत्यर्थ, वह वेदार्थवित है का मतलब सर्वज्ञ है, क्योंकि ब्रह्म रूप मूल सहित आप संसार को जानते हैं तो दूसरा कोई फिर ज्ञे शेष रहता ही नहीं, ज्ञातव्य ही है ब्रह्म ही। ये आगे बताया जा रहा है कि नहीं संसार वृक्षात अस्मात् समूलात् ज्ञेयः अन्य अनुमात्र अपि अवशिष्ट अस्ति। तो ये जो समूल संसार वृक्ष है इसे छोड़ करके दूसरा कोई भी प्रमाण से जानने योग्य पदार्थ अवशिष्ट रहता ही नहीं है, इसलिए समूल संसार वृक्ष को जानने वाला जो है वह सर्वज्ञ होता है ये बताया जा रहा है। ये कहते हैं अतः सर्वज्ञ स, वह सर्वज्ञ है कौन? यो वेदार्थवित, जो वेदार्थवित है। और वेदार्थवित किसको बताया जा रहा है? समूल संसार वृक्ष को जानने वाला, हाँ, जो है वह सर्वज्ञ है। इति समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति, समूल वृक्ष ज्ञाता को सर्वज्ञ बता करके समूल वृक्ष ज्ञान की यहाँ पर स्तुति की जा रही है। तस्य एव संसार वृक्षस्य अपरा अवयव कल्पना उच्यते, उसी प्रथम श्लोक में जिस संसार के मूलादि अवयव बताए गए हैं उसकी अन्य अवयवों की कल्पना, अवयव संबंधी कल्पना द्वितीय श्लोक के द्वारा बताई जा रही है। उसी संसार वृक्ष के अन्य अवयव बताए जा रहे हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा, तो तस्य ये सर्वनाम प्रकृत संसार वृक्ष का परामर्शक है। तो ये जो प्रकृत संसार वृक्ष है उसकी शाखाएं प्रसृता फैली है, प्रसृत का अर्थ है फैली है। कहाँ फैली है? तो अधः यानी नीचे की ओर भी और ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर भी, ऊपर नीचे के ओर उस संसार वृक्ष की शाखाएं फैली है। अधश्चूर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा, इससे बताया गया। ये अध शब्द और ऊर्ध्व शब्द अवधि की अपेक्षा से प्रवृत्त होते हैं। अध का मतलब नीचे के ओर और ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर के ओर। तो नीचे के ओर ऊपर के ओर कहने के लिए किसी न किसी अवधि की आवश्यकता है। अवधि कौन होगा? तो अवधि है ये उपदेश शास्त्र जिसको कर रहा है शास्त्राधिकारी। शास्त्राधिकारी है मनुष्य, मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य, वेदव्यास जी कहते हैं। तो इसलिए मनुष्य है अवधि, और मनुष्य की अपेक्षा अधः का अर्थ है मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट जो योनिया है वे इस संसार वृक्ष की नीचे के ओर फैली हुई शाखाएं हैं। मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि, और जो मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि है हिरण्यगर्भ पर्यंत। हाँ, मनुष्य योनि से ऊपर वो गंधर्व योनि से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत वे सब की सब योनियां कही जाएगी इस संसार वृक्ष की ऊपर के ओर फैली हुई शाखाएं। तो मनुष्य शरीर की अपेक्षा निकृष्ट शरीर ये इस संसार वृक्ष की नीचे की ओर फैली हुई शाखाएं हैं। मनुष्य शरीर की अपेक्षा उत्कृष्ट शरीर ये है इस संसार वृक्ष की ऊपर की ओर फैली हुई शाखाओं के तरह शाखाएं। शरीरों को ही यहाँ शाखा के तरह कहा जा रहा है। और इन शाखाओं का विशेषण है गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। ये जो शाखाएं हैं उत्कृष्ट शरीर निकृष्ट शरीर रूपी, इन शाखाओं का विशेषण है गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। तो गुण प्रवृद्धा में तृतीय तत्पुरुष समास है, गुण ही प्रवृद्धा गुण प्रवृद्धा यानी गुणों से जो संवर्धित है। गुण है 14वें अध्याय में बताए गए सत्व रज तम, और इन सत्व रज तमों के द्वारा जो प्रवर्धित शरीर है, शरीर रूपी शाखाएं हैं ये जितने भी शरीर है 84 लाख प्रकार के, त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम से युक्त है। कोई सत्व प्रधान है, कोई रजक प्रधान है, कोई तम प्रधान है, इसलिए इन्हें कहा जाता है सत्व रज तम से युक्त प्रवृद्ध इन शाखाओं को। हाँ, संवर्धित है। और विषय प्रवाला शाखाओं के ऊपर जो छोटे छोटे कोपल आते हैं ना, उन्हें प्रवाल कहा जाता है। प्रवाल अवान्तर शाखाएं निकलती हैं, पत्ते आते हैं छोटे छोटे, उन्हें प्रवाल कहा जाता है। तो ये शरीर रूपी जो शाखाएं हैं, इनमें लगने वाले प्रवाल के तरह प्रवाल है शब्दादि पंच विषय कोपल। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये हैं प्रवाल के तरह प्रवाल यानी कोपल। तो विषय प्रवाला तो अधश्चूर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। तो यहाँ शाखा के दो विशेषण हुए, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला और शाखा। वे कुछ शाखाएं नीचे के ओर फैली हैं, मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट शरीर। कुछ शाखाएं ऊपर की ओर फैले हुए हैं, वो हैं मनुष्य शरीर की अपेक्षा उत्कृष्ट शरीर। ऊर्ध्वमूलम इस शब्द से संसार वृक्ष का जो प्रधान मूल है, मुख्य मूल, विवर्त उपादान रूप और परिणामी उपादान कारण रूप, वो बताया गया ऊर्ध्वमूल शब्द से। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है माय उपाधिक चैतन्य, उसमें उपाधि अंश है परिणामी उपादान कारण, उपहित अंश है विवर्त उपादान कारण, वो है प्रधान मूल। और अवांतर मूल होते हैं पेड़ में, अब ये अवांतर मूल बताए जा रहे हैं वासनाएं, वासनाओं को। तो अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। मूलानि यानी अवांतर मूलानि, मूल शब्द से लेना यहाँ पर अवांतर मूल, और वे अवांतर मूल है वासनाएं। और उन वासनाओं का विशेषण है कर्मानुबंधिनी। तो वासनाएं कर्मानुबंधिनी होती है। अनुबंधी कहा जाता है पश्चातभावी को, पश्चातभावी को पश्चातभावी कहते हैं बाद में होने वाला। तो यदि वासना हुई तो वासना के पश्चात कर्म जरूर होता है, इसलिए वासना को कहा जाता है कर्मानुबंधी। कर्म है अनुबंधी यानी पश्चातभावी जिन मूलों के, अवांतर मूलों के, उन अवांतर मूलों को कहा जाता है कर्मानुबंधिनी, अवांतर मूलानी। तो कर्म है अनुबंधी जिन अवांतर मूलों का, वे अवांतर मूल है कर्मानुबंधिनी। हाँ, तो कारण पहले होता है फिर कार्य होता है। तो वासनाएं रहेगी संसार अंतःपाती आहिक पारलौकिक भोगों की वासनाएं, वे आहिक पारलौकिक भोग प्राप्ति के साधनभूत कर्म में प्रवृत्त करती हैं। तो ये जो आहिक पारलौकिक भोग के साधनभूत कर्म के प्रवर्तक वासनाएं हैं, वे है अवांतर मूल। यहाँ अवांतर मूल उनको कहा जा रहा है। जिन वासनाओं से अहिक पारलौकिक भोग विषयक वासनाओं से अहिक पारलौकिक भोग प्राप्ति के साधन भूत कर्म में प्रवृत्ति होती है। सकाम कर्म में वे सकाम कर्म में प्रवृत्ति की हेतुभूत वासनाएं यहाँ पर अवांतर मूल शब्द से कही जा रही है और वे जो मुख्य मूल है वो तो ऊर्ध्व है और ये है अधः अनुसंततानि। अनुसंततानि का अर्थ है फैले हुए है। तो ये वासनाएं संसार में फैली हुई जो वासनाएं संसार में फैली हुई वासनाएं का अर्थ है संसार विषयक वासनाएं। इन संसार विषयक वासनाओं को कहा जा रहा है नीचे के ओर फैले हुए अवांतर मूल। तो अधश्च मूलानि अनुसंततानि इतने का अर्थ हुआ संसार के भोग विषयक वासनाएं ये हैं नीचे के ओर फैली हुई अवांतर जड़ें मूल और ये जिसके चित्त में रहेंगी वासनाएं तो निश्चित ही वह शांत नहीं बैठ सकता। जिन पदार्थों की वासनाएं हैं उन पदार्थों के प्राप्ति के साधनभूत सकाम कर्म में प्रवृत्त होगा। इसलिए कर्मानुबंधिनी है ये वासनाएं रूपी मूल। और ये कहाँ है तो कहते मनुष्य लोक है। तो विशेष करके मनुष्य लोक में यानी मनुष्य शरीर में हाँ कर्म योनि है मनुष्य योनि। इसलिए मनुष्य शरीर में यहाँ लोक शब्द का अर्थ है शरीर। तो मनुष्य शरीर में रहने वाला जो जीव मनुष्य योनि में आया हुआ जो जीव उस जीव की जो संसार विषयनी वासनाएं हैं वह इस संसार वृक्ष के अवांतर मूल है। बाकी योनियां तो भोग योनियां हैं उसमें जो वासनाएं होती हैं वे विशेष करके प्रवर्तक नहीं होती हैं। मनुष्य तो इसलिए यहां पर ये कहा गया कि मनुष्य लोके यानी मूलानी मनुष्य शरीर में जो संसार विषयक वासनाएं हैं वे अवांतर मूल हैं। इस संसार वृक्ष को मजबूत करने वाले जड़े हैं। जैसे अवांतर जड़ों से लौकिक वृक्ष दृढ़ होता है ऐसे संसार भी दृढ़ होता है। आगे हैं भाष्य देखिए अधो यानी अधश्च मूलानि अनुसंततानि इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो अध शब्द का अवधि बताया जा रहा है मनुष्य को। इसलिए मनुष्यादिभ्यो यावत स्थावरम तो मनुष्य से प्रारंभ करके जो स्थावर योनि है वृक्ष योनि है वहाँ तक की सारी योनियाँ वो हैं इस संसार वृक्ष की नीचे के ओर फैली हुई शाखाएं। स्थावरम और ऊर्ध्व का अर्थ कर रहा है कि ऊर्ध्वंच यावत ब्रह्मा यानी मनुष्यादिभ्यो यावत ब्रह्मा विश्व सृजो धर्म। तो मनुष्य से आरंभ करके ब्रह्मा तक के जो शरीर है वे हैं इस संसार वृक्ष की ऊपर के ओर फैली हुई शाखा है। हाँ, तो यावत ब्रह्मा विश्वसि जो धर्म इति एतद अंतम। आगे हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम ज्ञान कर्म फलानी, तो जैसा कर्म और जैसा श्रुत यानि चिंतन है, कर्म और चिंतन, हाँ, तो जैसा कर्म जैसा चिंतन वैसा वो फल भूत जो ये योनियां हैं, ये 84 लाख प्रकार की योनियां किसका फल है, वो है कर्म और चिंतन का फल। इसलिए ज्ञान कर्म फलानी कहा गया, ज्ञान है चिंतन और कर्म, इन्हीं का फल है आपका ये मूल यानी शरीर, मूल नहीं, ये शाखाएं संसार वृक्ष की जो शाखाएं बताए जा रहे हैं, स्थूल शरीर, ये ज्ञान कर्म फल है। ज्ञान का यानी उपासना का फल है हिरण्यगर्भ ऊपर वाले जो, और कर्म के फल है कुछ देव योनियां ऊपर की, कुछ फिर बाकी नीचे की पाप योनियां, पाप कर्म का फल, ये सब की सब संसार वृक्ष की शाखाओं की तरह शाखाएं हैं। तस्य यानि वृक्षस्य शाखा इव शाखा प्रसृता यानि प्रगता यानि फैली है सर्वत्र। गुण प्रवृद्धा का अर्थ करते हैं सत्व, गुण ही यानि सत्व रजस तमो भी प्रवृद्धा यानि स्थूलीकृता उपादान भूतैः विषय प्रवाला यानि विषयाः शब्दादयः प्रवाला इव देहादि कर्म फलेभ्य शाखाभ्य अंकुरी भवन्ति। तो सत्व, ये जो सत्व रज तम रूपी तीनों गुण हैं, इनसे प्रवृद्ध है यानी स्थूलीकृत है का अर्थ, अर्थात दृढ़कृत ये जो शरीर है, सत्व रज तम के कारण प्रवर्धित है, स्थूलीकृता वो शाखा है। उपादान भूतै विषय प्रवालै, ये प्रवाला, ये सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण ये हैं शरीर के उपादान कारण, इसलिए उपादान भूतै गुणै ही प्रवृद्धा यानी स्थूलीकृता ये अर्थ कर दिया। विषय प्रवाला का अर्थ करते विषया शब्दादय प्रवाला इव देहादि कर्मफलेभ्य शाखाभ्य अंकुरी भवन्ति। तो देहादि जो कर्म फल रूप शाखाएं हैं, इन शाखाओं से अंकुरित होते हैं ये शब्दादि विषय, इसलिए इनको प्रवाल के तरह प्रवाल कहा जा रहा है। तेन विषय प्रवाला शाखा, इस प्रकार ये गुण प्रवधा और विषय प्रवाला ये दोनों शाखाओं के विशेषण हो गए, और इन दो विशेषणों से विशेषित जो शाखाएं हैं 84 लाख प्रकार के शरीर, वे इस संसार वृक्ष की ऊपर के ओर नीचे के ओर फैली हुई शाखाओं के तरह शाखाएं हैं, ये पूर्वार्ध में बताया गया। उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्य में कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि संसार वृक्षस्य परम मूलम उपादानम कारणम पूर्वम उक्तम। प्रथम श्लोक में प्रथम पद के द्वारा इस संसार वृक्ष के परम मूल को यानि उपादान कारण को बताया गया, दोनों प्रकार के उपादान कारण को, परिणामी उपादान कारण को और विवर्त उपादान कारण को। अथ इदानीं कर्मफल जनित राग द्वेषादि वासना मूलानि इव धर्माधर्म प्रवृत्ति कारणानि अवांतर भावीनी तानी अधश्च देवादि अपेक्षया मूलानि अनुसंततानि यानी अनुप्रविष्टानि। तो ये इस समय बताए जा रहे हैं अवांतर मूल इस संसार वृक्ष के, वे कौन है? तो कर्म फल जनित राग द्वेषादि वासना, ये हैं इस संसार वृक्ष के अवांतर मूल। और इन्हें मूलानि इव धर्माधर्म प्रवृत्ति कारणानि अवांतर भाविनी तानि अधश्च, यानी देवादि अपेक्षया अध, तो देवादि की अपेक्षा निकृष्ट योनिया वे मानी गई इस संसार वृक्ष की नीचे के ओर फैली हुई शाखा है। देवादि अपेक्षया मूलानि ये धर्माधर्मादि क्या नाम, ये मूलानि इव धर्माधर्म प्रवृत्ति कारणानि अवांतर भाविनि तानि अध देवादि अपेक्षया, मूलानि अनुसंततानि, तो ये अवांतर मूल है नीचे के ओर फैली हुई, अनुप्रविष्टानि और कर्मानुबंधिनी, इस विशेषण का अर्थ करते हैं कि कर्म है धर्माधर्म रूप अनुबंध यानी पश्चात भावी येषाम उद्भूतम अनुभवति इति तानि कर्मानुबंधिनी। तो ये जब वासनाएं होती हैं तो वासना के पश्चात धर्म अधर्म रूप कर्म का जन्म होता है, उद्भव होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है वासनाओं को कर्मानुबंधित वासना। मनुष्य लोके यानी विशेषतः अत्र ही मनुष्यानाम कर्माधिकार प्रसिद्ध, तो विशेष रूप से मनुष्य शरीर में यह वासनाएं संसार वृक्ष की अवांतर मूल के तरह मूल बताई जा रही है, मनुष्य शरीरस्थ वासनाएं। क्यों कहते मनुष्यानाम कर्माधिकार प्रसिद्ध, मनुष्य योनि को माना गया कर्म योनि, बाकी तो भोग योनि है। तो इन दो श्लोकों में जो संसार का स्वरूप बताया गया, ऐसा स्वरूप यदि यहाँ पर देखना चाहेंगे प्रमाण से तो कहते हैं उपलब्ध नहीं हो पाता, न रूपमस्य तथोपलभ्यते इत्यादि से बताया जा रहा है। तृतीय श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।